Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Wir alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Knallrå førjulstemning i radioresepsjonen. Hjertelig velkommen, mine damer og herrer. Au! Au! Swing! Swing! Nei, party on, ja. Garth. Og? Party on, Wayne. Ja, hentet fra den mektig populære filmen Wayne's World, som kom en gang på 90-tallet. Fan av filmene var vi. Det var vi. Ja, og det en stor, stor glede å være tilbake igjen her i radioapparatene deres. Jeg synes det så gøy å si. Det ikke så gøy egentlig. Velkommen, Tore Sagen. Tusen takk for det. Pingeren, plingerne, pling, ja. Pingla. Også linseprinsen, fordi jeg bruker kontaktlinser. Brillesus tidligere. Ja, Brillesus tidligere, fordi jeg brukte briller. Ja. Bjarte Paul Kjøstheim. Hei. Paul etter... Palmer og min bestefar, faktisk. Palmer? Mm. Heter bestefaren din Palmer? Ja. Palmer Kjøstheim? Som i, eller Bjarte Palmer Kjøstheim? Nei, det var far til min mor, så han hadde jo et annet etternavn. Akkurat, ja. Men Palmer fornavn? Ja. Palmer Kjøstheim? Nei, jeg sa jo han far til min mor! Bjarte Palmer, da? Min mor har jo tatt min fars etternavn. Altså, Bjarte Palmer Lissnes, da. Som i Robert Palmer, avdød artisten som alltid gikk i hvit skjorte og slips. Jesus Christ! Det jo veldig gøy. Gamle Palmer. En mann, en norsk mann, heter Palmer. Han var født i USA. Han var født i USA. Ja, da sier det. Å, ja, akkurat, ja. Det jo Palmer det vanligste navnet. Husker du Leland Palmer? Husker du han fra Twin Peaks, Bjarte? Ja. Ja, han fikk hvitt hår over natta. Det gjorde kanskje min bestefar også, men ikke som jeg kan huske. Kanskje du også får det. Bjarte Palmer Kjøstheim. Dette var gøy. Dette visste jeg ikke. Og velkommen til meg, Steinar Sagen, som programleder, og egentlig hovedpersonen også, ja. Ofte i radioresepsjonen. Det ikke for anledningen Steinar Palmer Sagen. Ah, det kunne vært det. Det kunne vært. Ja, det kunne vært det. Det det ikke. Vi skal i sendingen i dag innom en rekke temas. Det blant annet radioresepsjonspostkasse. Postkasse. Hva fucking helst. Pakk. En gang til. Nå var det Steinar. Altså. Jo, det var Tore sin mage. Det var meg. Ikke gi Steinar æren for at han lagde lyden med magen. Men til for radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. I dag, jeg må bare få legge til at Steinar veldig flink til å lage lyd med magen. Palmer, hva det du henger deg opp i nå? Dette her Nå du roer reka, Palmer. Og at det postkasse betyr at dere som hører på kan sende spørsmål, for dette et liveprogram. Postkasse. Dette et liveprogram som liker å kommunisere med lytterne sine, og vi kommuniserer via e-post og sms. Gjør vi ikke det, folkens? Det helt riktig. Jeg snakker ikke til deg! Jeg snakker til lytterne! Ja, forladelse, jeg følte ikke med. Vi kommuniserer, folkens, gjennom e-post og sms. Gjør vi ikke det? Jo, og... Nei, jeg snakker ikke til deg, Palmer! Nå må du følge med første gangen. 1987 kodeord som vanlig resepsjon. Resepsjon, et lite mellomrom, og din melding til 1987, altså et spørsmål til postkassa. Postkasse. Eller en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no. Er det noe annet dere vil trekke fram? Ja, men, ja, hvis du vil sende post direkte til Palmer, så sender du til bjarte.palmer.kjostheim@nrk.no. Ja, nå kommer du ikke fram. Jo da, gjør nok det, skjønner du. Jeg tror det. Har du kanskje en dag som blir sånn transartist, kan du bare hete Hello, my name is Palmer! Det var en god idé. Palmer, altså. Ja. Nei, dette her, ja. Jeg håper dette en hyllest til min avdøde bestefar. Jeg håper ikke at det gjøn eller ironi. Nei, det ikke gjøn. Nei, det godt. Nei. For ellers skal, så blir det nå er det litt rotet der, er det ikke enig i det? Det et veldig rart manus. Det et rart manus. Det Palmers skyld. Jeg tar ansvar for dette, ja. Siden jeg programleder, ansvarlig redaktør, vaktsjef, og så videre i denne redaksjonen. Vi skal bli bedre, vi skal bli flinkere. Dette her The Cardigans, My Favorite Game. Snart skal vi snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Radioresepsjonen. Veldig rotete manus i dag fra vår venn Alfonso. Musso. Som tekstforfatter for programmet. Dette skal jeg selvfølgelig ta med han som ansvarlig redaktør, men det litt rart, for dette står jo også i manus. Dette veldig komplisert. Veldig komplisert. Det betyr egentlig at manusforfatteren tar selvkritikk. Ja, det er sant det. Jeg har nesten lyst til å gå ut av manuset. Skal jeg prøve det? Ja, prøve. Alfonso har ikke skrevet ordentlig manus. Nei, nei, kom tilbake i manus. Sånn er tilbake i manus. Jeg klarer ikke å være uten manus. Hører du hvor dum og teit jeg blir? Jeg hørte kjempedumme, hørte du så en av de dummeste. Egil fra Horten. Hei, Egil. Han sendte en tekstmelding til oss. Hva i all verden er det dere går på i dag, gutter? Siden vi da tydeligvis er såpass fjolte og så videre. Personlig så går jeg på en liten marsipanjulenisse som jeg spiste akkurat like for sending. Og en kyllingrolleburger wrap, som jeg spiste i kantina i stad. Jeg går på en kylling-rollburger i wrap, jeg også, i tillegg til en grov bolle med sesamfrø og rosiner. Palmer? Jeg er bare rett og slett bakfull. Er du det? Ja, litt. Er du bakfull? Ja, for dette leder jo så elegant over på hva som har skjedd i løpet av disse 24 timene. Og Palmer, kjempebra, fortell! Kjempebra, Alfonso. Jeg tenker bra skrevet at han hadde fått en overgang. Sier du det nå? Er det fra manus du løser nå? Det er faktisk fra manus. Ja. Men hva skjedde i går, Bjørte Paul? Først så gikk jeg hjem, og så jeg en film. En kinesisk Hong Kong-action-aktig greie. Kinesisk Hong Kong-action-greie? Jeg tror det var det det var. Hva, fra Hong Kong eller Kina? Den heter Lady Vengeance. Den var, jo, det står det her at den heter det. Ja, og den var så kjedelig at jeg måtte spole med bildet. Og så tenkte jeg at dette var mislykket. Og så gikk jeg over til et annet asiatisk. At jeg går til Japan. Kom igjen, Palmer, dette klarer det. Ja. Og så spiste jeg sushi, og så gikk jeg ut på byen, og så drakk jeg øl. Var litt orientalsk aften i går, altså? Ja, men det var europeisk øl. Ok, så drakk ikke noe sake? Nei. Og ble full? Jeg var på god vei mot å bli det. Ja. Det er jo, jeg synes ikke det er noen god tendens at resepsjonistene driver og drikker i ukedagene. Og du vet hva vaktsjef, ansvarlig redaktør og programmet du synes om det, Bjørte? Nei, det vet jeg faktisk ikke. Setter ikke særlig stor pris på det? Nei, nettopp. Man skal holde drikking til en dag i helgen, det er egentlig maks. Men det blir jo litt ekstra mye nå før jul. Står det i manus? Ja, det skal bli. Ja. Ja, og mer til. Ja, nei, jeg synes ikke noe om det. Og vær forsiktig med det. Ja, det gjelder også alle lytterne. Tore Sagen, ja. Eller Dag Tore, som det egentlig skulle hete. Det stemmer, men jeg ble frarøvet muligheten til å få et dobbelt nå. Fordi fatteren satt ned på foten. Hva skjedde i løpet av de siste 24 timene? Jeg har opprettholdt tradisjonen med å spille squash om morgenen, så det har jeg også gjort i dag tidlig. Det er jo helt fantastisk, Tore. Jeg ser jo ikke at du blir ikke noen spirrevipp av å spille squash. Altså, kiloene renner ikke av deg. Nei, men det tar tid å bygge opp et skikkelig utseende. Eller rive ned i ditt tilfelle, blir det. Ja, først må jeg rive ned, for så bygge det opp igjen. Ja. Jeg tenker på sånn, jeg snakker om at det er litt om sex i lubben og sånn. Ja. Vi har snakket om det før, Palmer, har vi ikke det? Jeg tror det. Ja. Jeg tror det er Dag Steinar. Ja, Tom Steinar. Tom Steinar. Uansett, så tenkte jeg, jeg tror kanskje jeg kan kontrollere en bulimi da. Ja vel. Og sånn som du trener jo for å bli slankere enn jeg med, Tore. Jeg tror man kunne kontrollere en bulimi. Jeg tror ikke du kunne gjort det, men det spørs jo litt på hvilken vekt du vil holde deg på da. Hvilken vekt vil du ligge på 160 kilo, sånn som du gjør nå? Eller? Jeg veier ikke 160 kilo. Jeg vil si... Nei, ok. Men du er kanskje inne i en kontrollert bulimi nå? Kanskje for alt vi vet, så kan du være i en kontrollert bulimi akkurat i dette øyeblikk. At det egentlig er en valeross, en sjøløve. Altså, for å ha bulimi, så er det ikke nødt til at hoftebeinene dine skal stikke ut som to pingpongballer. Nei. Det eneste er at du kaster opp den maten du spiser. Om du gjør det, ja, det vet jo ikke vi. Nei, det vet jo ikke jeg heller. Nei, ikke sant? Kanskje gjør det i søvnene, for alt jeg vet. Ja, hvis det er bløtt og lukter ille om morgenen, så er det antageligvis det. Ja, men lykke til videre da med din higen etter den perfekte kropp, Tore. Ja, men tusen takk for det. Men du, Thomas Steiner, du har jo ikke kastet opp enda den julesjokoladenissen, eller hva det var? Ikke sjokolade, det var marsipan, hvis du hadde lyttet. Palmer, hvis du hadde hørt det etter. Du hadde vært oppmerksom, og vært interessert i andre mennesker, så hadde du hørt at det var en marsipanjulenisse. Beklager, Thomas Steiner. Ja. Men Thomas Steiner, ja. Har du en kontrollert bulimi nå? Nei, jeg har ikke kontrollert bulimi, men jeg tror jeg kunne taklet det. Ja, men du vet, Thomas Steiner, at det er de som har kontrollert eller ukontrollert bulimi, de vil hindre med det selv. Ja, det er sant det. Det er sant. Så kanskje, har du en kontrollert bulimi nå? Jeg har bulimi av anoreksi, ja. Jeg har spiseforstyrrelser. De har skiftet til bulimi, anoreksi. Vil dere vite hva jeg gjorde i går? Ja. Jeg kjøpte julepresanger, mange, mange julepresanger. Jeg var veldig flink. Og jeg kan fortelle noe, fordi jeg var på en bokhandel her i Oslo sentrum. Og kjøpte en bok til, dette kan jeg si, fordi jeg tror ikke tante min hører på dette her, til min tante, tante Bitten, vår tante Bitten Tore, som jeg kjøpte Eli Hagen-boka, vet du. For jeg tenker at hun liker den. Ja, når jeg var i butikken her, tok jeg en bok, og tror du ikke Eli, selveste Eli Hagen, satt midt inne der? Hei Eli, sa jeg! Ja. Kan du signere boka mi? Så skrev hun til Tante Bitten, god jul og god lesning, hilsen Eli. Var ikke det litt stas? Det var kjempebra. Så nå kjenner jeg Eli Hagen, det er litt grann rått. Det er litt grann rått. Vi... Det er ikke hun Bitten, hun med... Nei, nå... Hva, hvor er du vil nå, Palmer? Nei, jeg husker bare det... Hold deg til manus, du. Ja. Tror du det lurest? Jeg tror jeg skal holde meg til manus. Ja. Vi skal høre... Hva står det i manus? I manuset så står det Faithless med Bams. Så... Vi får vel egentlig forholde oss til det. I snart så skal vi få høre Peter Chartcock igjen. Ha en fisefin dag. Nei, det skal du ikke si. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett på P3. Radioresepsjonen, Tore Sagen speaking. Heia, Tore Sagens Nes. Det er han Peter Childcock fra Childcock Merchandising som ringer deg en snøfri desember etter middag i det herrens år 2006 etter at han Kristus ble født. Hei, hei, Peter. Hvordan er businessen nå i førerstria? For du har solgt mye dritt i bedriftene. I deeply resent that you said that, der han Tore Mann. Det er selv fra Childcock Merch. Det er ikke skit og lort som mange tror. Nei, det er produkter som skal fremme bedrifter og organisasjoner på en positiv og hyggelig måte overfor kundene sine. Ja, så det var ikke meningen å kalle det drit, Peter. Det var det ikke. Ja, men ganske så deg den kommentaren, Dormann. Ja, men jeg mente ikke sånn, Peter. Det skjønner du jo. Jeg ble lei meg. Peter, hør her da. Det var en sleivete kommentar. Sorry, ass. Det var ikke meningen. Hva du sa, Dormann? Sorry, eller beklager? Beklager du så mye for den respektløse kommentaren at du har lyst til å kjøpe 5000 golfballer med logoen til radioresepsjonen av meg for den neste summa 12.349 kroner eksklusiv moms? Nei, så mye beklager jeg faktisk ikke. Jeg tenkte meg at du ikke beklager så mye, ja, Tore Mann. Ja. Kort om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter Amadia Childcock og min eks-samarbeidspartner, Louis Samson, forræderen fra det afrikanske steppelandet Sudan i 1999. Har du brutt samarbeidet med Louis? Han prøvde å få gifte meg, Tore Mann. Han puttet en eske med Sonny Eriksson fingerbølla i julegrøten på julebordet våres. Jeg sendte en anmeldelse til utlendingsdirektoratet. Han var illegal alien, han Louis. Ja. Og nå hadde ikke oppholdsiradelse. Uansett, Childcock leverer produkter og reklamartikler til en rekke velrenommerte firmaer og kompanier. Som for eksempel Maxell CD-romma og Datakrimskrams, EPA, Kristen Radiokanalen Radio Sentrum, Dent, Løten Tabasco Tapperi, Cupido MC-klubb Horten, Dynamit Harry Kebabhus i Sørreisa, Snickers og Twist, Datamusfabrikanten Klikkme, Elektrolux, Radar Insektspray og Rollon, Framstegspartiet, Fittemedisinprodusenten Godmusa, Hydrotexaco Stovner og Kristian Stensen! Og mange flere, Tore Mann. Men anmeldte du Louis til utlendingsdirektoratet? Jeg trodde dere var kompiser her, Childcock. Vi var kompis av kompanjonga, men han ville smuse til merkevaren Childcock Merchandising til Samcock Merchandising. Mm. Vi var en jævlig sterk merkevare, Tore Mann. Childcock-navnet stod for kvantitet. Ja, ikke kvalitet? Nei, kvantitet. Det er så vanlig at firma stod for kvalitet, Tore Mann. Vi er det ene som står for kvantitet, for vi leverer masse produkter. For eksempel tidligere nevnt golfball med logo, små skopussersett, nakkhangers, pangebang, stickers, of course, pins, konjakglass, laserpenna, vindueskrapa, nøkkelknibba som sier pip-pip når du klapper i hendene, sånn fraktig ølboksa og brusboksa som skal holde ølen og brusen din kald for varme sommerkvelda, og sånne morsomme små edderkoppa med en slange og en pute som man trykker på, så lufta gjør at edderkoppen hopper og skremmer forbipasserende med logo til firmaet på. Jeg vil ikke at Louis skal være tilbake til Sudan, Norman. Hva sier du nå, Peter? Jeg vil ikke at Louis Samson, min beste venn, skal sendes tilbake til Slettemarken, sa jeg. Er det ikke noe du kan gjøre, Peter? Jeg kan stoppe postmannen, Norman. Bra, vi ligger i postkassa fortsatt. Ja, men løp da, Peter, løp! Gjør det, Tore! Stel her til meg nå med det samme! Ja, ok. Gjør det, Norman, si her det! Men si det først, du! Nei, se her det, du! Kom igjen, jeg ber på mine lår! Knær! Knær, ber jeg! Jeg ber deg på mine knær! Ha det! Ha det! Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var Justin Timberlake sammen med T.I. Er det Timberland, kanskje? Låta heter My Love, og du hørte den her i radioresepsjonen på NRK P3. Det er Norsk Rikskringkastings program 3, og du hører på det lettmeinte underholdningsprogrammet radioresepsjonen, som er et fjollete turrulleprogram som går hver eneste dag mellom klokka 13 og 14, og vårt motto er... Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag, et skapende radioprogram hver eneste dag. Og de som sitter i studio er som vanlig sexklubben, det er Like, og det er selvfølgelig Linseprinsen. For anledningen er det da Tom Steinar, Palmer og Dag Tore. Ja, vi har gravd fram noen gamle navn for å si det på den måten. Ja. Skal vi høre en jingle, Tore? Jep. Post, post, post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse, postkasse. Postkasse! Hei! Hei! Hei! Og vi har fått inn mange spørsmål i dag igjen, og det er veldig trivelig, og det er gøy at det er så mange spørrelystene der ute som benytter seg anledningen å sende en tekstmelding eller en e-post til oss, og gjør gjerne mer av det. rr@nrk.no eller 1987 kodord er resepsjon. Det betyr at det er mange der ute som filosoferer, stiller seg spørsmål og lurer på ting, og det er sunt for hjerneaktiviteten. Er det det? Nei, jeg vet ikke. Nei, det er i hvert fall til en viss grad stimulerende for noen. Yes! Vi skal få et spørsmål her fra en som heter Markus, som har sendt oss en e-post. Han skriver: kjære radioresepsjonen, hva er hemmeligheten bak deres gode humør? Dere er alltid blie og glade i radioapparatet mitt. Har dere aldri dårlige dager? Spør Markus. Mm. Mot Steinar og Tore påstår jo at vi har dårlige mandager. Mm. Ja. Men utover det så har vi jo, jeg tror løsningen eller svaret ligger i veldig kraftig lunsj. Ja. Med mye sukker i. Mm. Ja, jeg prøver jo å trappe litt ned på sukkeret. Men får du egentlig helt til? Nei, det er vel spørsmålet heller. Det er spørsmålet hvor mye sukker det er i en roller kyllingburger wrap. Mm. Jeg vet ikke, kanskje litt sukker i selve wrappet. Mm. Men jeg prøver å holde meg litt unna de mest sukkerholdige produktene. Spiser du alltid sukkerede wraps? Lettsukkerede wraps? Jeg prøver å unngå det, men noen ganger så ligger kyllingrollerburgerne her og smiler til meg, og jeg klarer ikke å si nei. Nei. Mm. Ligger de og smiler til deg? Hvis du snur de opp ned, vet du, så er de sure. Kanskje det hadde vært bedre? Vet du hva? Det er salgstriks fra kantinas del. Mm. Ja, jeg tror at vi er pokka nødt til å være blie og glad, ellers hadde dette blitt et veldig trist og leit program. Mm. Og vi kan ikke noe annet enn å sitte og skvaldre og bable på radio. Så hvis vi ikke hadde vært i godt humør, så hadde vi fått sparken, og dermed blitt arbeidssøkende, havnet nederst på rangstigen. Begynt å stjele narkotika. Du stjeler ikke narkotika. Du stjeler for å få råd til narkotika. Sånn er det, ja. Mm. Jeg har hørt at det går an å stjele narkotika. Det skal du helt sikkert gjøre, for da får du bakmennene på nakken. Mm. Ja. Men jeg kan også si det at i tillegg til at om vi kan ha dårlige eller bra dager, så er det sånn at i manuset vårt, hvor alt vi sier står, så står det også sceneanvisninger og instruksjoner til hvordan vi skal være, og da står det at vi skal være sånn som vi er nå. Vi tar regi, rett og slett. Ja. Du trenger ikke være glad jeg for å være sånn som jeg er. Alfonso skriver opp det i parentes. Vær jolly, husk å være jolly, alltid jolly. Jolly, jolly, jolly, jolly. Det sier han også før vi går på sending. Vær jolly, gutta. Det står i kursiv i manuset. Yes. Kursiv, yes. Andre spørsmål som har kommet inn til oss. Jeg kan ta et spørsmål, jeg. Håper Markus ble fornøyd med det svaret. Hadde Markus. Hadde Markus. Hadde. Det er fra Pils Nils. Hei, Pils Nils. Hei, Pils Nils. Han skriver: hva jobber Bjørn Hansen med utenom den 7%-stillingen i Urix? Jeg synes jo det er bedrøvelig at folk der ute tror at Bjørn Hansen kun jobber 7% med Urix. Folk tror at han kommer på jobb på ettermiddagen, eller på kvelden da, når Urix går, og så var det en halvtime, og så går han hjem igjen. Sånn er det jo ikke, folkens. Nå må vi våkne opp og lukte kaffen. Men jeg skjønner hvorfor det kan bli en misforståelse, for at det er mange som tror at vi jobber bare denne ene timen til dagen. Mm-hmm. Og i dette tilfellet så stemmer det jo. Ja, det gjør, ja. Men, i tillegg til at jeg har en deltidsjobb som salmaker og sjømann, så er det egentlig her jeg jobber aller mest. Ja. Men du er jo ikke så langt ute på sjøen, for du må jo komme raskt tilbake. Ja, det er bare i Indre Oslofjord. Ja. Der er du sjømann. Ja, men ting skal fraktes i Indre Oslofjord, vet du. Fra Holmestrand til Drøbak til Son. Kjører du ikke også over Nøkkelvann noen ganger? Jeg kjører over Nøkkelvann hvis det er noen på Sarabråten som skal ha varer, for eksempel. Hva slags varer er du frakter? Dagligvarer, jus, sukker, melk, brød, sukker, fisk, salt, syrlig, og hornsalt også. Veldig. Horn? Altså horn? Har du fraktet det noen gang, horn? Sånn med frøhorn? Filterhorn er fraktet pizzahorn. Pizzahorn, da? Pizzaboller, da? Bare pizzahorn. Ok. Nei, men folk i NRK jobber jævla hardt for luselønn, og dette blir kanskje et politisk innspill. Men ja, hev lønna altså, til NRK-ansatte. De tjener alt for lite, og vi er tross alt 11 000 mennesker som skal prøve å få disse få kanalene på beina. Mm. Så takk for all støtte. Var vi ferdig med spørsmålet? Jeg trodde det var pausering, jeg. Så... Ja, det var pausering. Ja, i tillegg til at spørsmålet er ferdig? Ja. Ok. Karoline lurer på en... Hei, Karoline. Hei, Karoline. Hei, Karoline. Karo, sikkert. Eline. Hva spiser dere på julaften, og hva ønsker dere det til jul? Dette her tror jeg vi har svart på tidligere. Ja, ikke hva vi spiser på julaften, men hva vi ønsker oss til jul, ja, det har vi nevnt tidligere i programmet. Du spiser vel noen sær sånn vestlandsting, Bjørte? Jeg spiser røyke eller noe sånt, Jørgen. Shut up! Jeg spiser pinnekjøtt. Hele Palmer-familien spiser pinnekjøtt? Nei, noen spiser ribbe også, tror jeg, og kalkun. Men jeg spiser pinnekjøtt. Og så det en sånn riskrem til dessert, men det holder ikke jeg ut, så det står jeg over. Kort innpå, det ikke stand-up dette, eller? Dette selvbiografi-konto. Det akkurat, det selvbiografi, ja. Ja, akkurat. Så ikke... Jeg føler ikke noe trengt å le her. Kommer den ut før jul, eller? Det har vært lurt. Det har vært veldig lurt rent økonomisk. Ja. Jeg tenker på det. Vi spiser jo ribbe i vår lille familie, Tore. Stemmer det, samtidig som man spiser pølser og medisterkaker og de forskjellige kåltypene. Ja. Vi har jo også denne litt rare tradisjonen, som vi jo da synes en bra tradisjon. Absolutt. Nemlig å ta svoren av ribben og knaske det kanskje en time før ribba faktisk ferdig. Det kan synes på oss rent fysisk at vi spiser grøt og deretter svor nesten umiddelbart etterpå. Ja. Så noen vil kanskje si, dritt tradisjon. Jeg setter den på... Harselavskontoen. Ja, Harselavskontoen. Må du åpne nye kontor nå under alias Palmer? Ja, det er jeg ikke sikker på. Var det et spørsmål fra en lytter? Nei, det var meg. Da tror jeg runder av der. Hva ønsker dere til jul? Jeg ønsker meg noe stort, kanskje politistasjon fra Lego City. Mm. Jeg ønsker meg fjernstyrt bil og en ny hangglider. En hatt, en herrehatt. Hva ønsker du deg, Kjøstheim? Vintersko. Vintersko? Skinnletter, støvletter? Nej, men tänk sån måne sån moonwalk. Det är jättepopulärt nu har jag hört. Du är mitt I blicken, du är helt motorriktig. Mm. Mm. Tack. Flera frågor 1987 kodoreception. Detta är The Fuel City Line. Radioreception. Postkasse. Postkasse. Post radioreceptions. Postkasse. Postkasse! Og vi har fått et spørsmål fra Ingvild på Våland I Stavanger. Hei, Ingvild. Å, hei. Det fint sted. Ja, det vet jo ikke vi. Det er derfor jeg tenkte jeg skulle orientere om det. De fleste I Norge vet ikke at Våland et fint sted. Nei, men gratulerer med det, Ingvild. Du sikkert fornøyd med der du kommer fra. Ja, det vil jeg tro. Så vil hun sikkert flyttet. Ja. Til Storhaug eller... Hun skriver... Defensvoll eller... Shut up! Halleis, gutte, skriver hun. Halleis. Kan dere fortelle, eller... Hvordan er det snakker igjen? Nei, det ikke sånn de snakker vi på vår land. Kan dere fortelle meg hvor lenge det forsvarlig å sitte med beina I grønnsåpevann? Grønnsåpe, det? Grønnsåpe! Det vist en effekt for å få litt mykere hud og putte føttene I grønnsåpevann. Mm-hmm. Ja, hvis du sliten, hvis du har gått frem og tilbake I gatene på Våland, ned til byen, til sentrum, over Storhøy og sånn, så blir du sliten, da det smart å sette beina I grønnsåpevann. Så jeg bare minne herr Palmer om at dette ikke et distriktsprogram. Dette her faktisk program for hele Norge og deler av Sverige, Svalbard og Færøyene. Beklager, Tom Steiner, der trodde jeg jobbet I NRK Rogaland. Ja, det gjør du ikke. Vi snakker om grønnsåpevann her nå, og føtter I det. Vi kan vel si det sånn at når du tar på føttene dine, og hele foten din har blitt så myk at du kan ta inn til beinet, så det vel for lenge. Jeg har en teori om at mange av menneskene som bor på Vestlandet forveksler dette med å sette bena I vann med at man må fukte pinnekjøttet cirka et døgn før man begynner å koke det. Ja. Og der tenker jeg det blir mye forvirringer og mange møre føtter, og veldig usalte føtter da, selvfølgelig. Ja. Og så bare også si at hvis du har for mye grønnsåpe I dette vannet, så blir beina litt uttørket, og da det viktig å hive på godt med fuktighetskrem etterpå. Mm. Bruk kanskje heller litt sånn fotsalt, eller hva det heter for noe sånn? Det smart. Hornsalt, tenker du på? Hornsalt, ja, I vannet. Ja. Fikk ganske bra score, faktisk, tross sin vonde smak I krydderresten I går. Bare litt apropos, en fotnote der. Hva? Det var stand-up. Ja, jeg har vært stand-up. Hva vet jeg? I hvert fall et døgn, cirka, da. Maks. Ja. Tore? Hei, Tore. kan jeg ta en tekstmelding? Ja, klart det. Som ikke et spørsmål ja. en som gjerne vil ha omtanke fra oss ja. Og som jeg synes fortjener dem Det fra Christian. Hei, Christian Han skriver Har operert ræva og har ikke sittet på 5 uker Må bæsje I badekar og bruke Tena-produkter Må derfor droppe julebord I morgen Ber om kringkastet omtanke Og fra meg får du det rungende omtanke Hvis det noe som heter det ja, for du, Har du operert ræva før, Tore? Det vil jeg helst ikke snakke om på radioen Men hvis jeg har operert ræva så det en privatsak Du hadde jo brokk da du var liten Det jo nesten det like ved ræva det Er det ræva? Nei, det ikke ræva, men det like ved Akkurat Men noen klappsyke da har du katt det også Klapper du igjen, Palmer? Tore en av ytterst få I Nord-Europa Som har hatt den farlige dyresykdommen munn- og klappsyke Det bare, sant Jeg vil bare si til alle, I hvert fall I denne tiden At prøv å unngå å klappe eslet til kirkens bymisjon Jeg tror det det kom fra Ja, det husker den tiden Da mutteren kom hjem og sa Vet du hva Tore har fått, eller? Han har fått munn og klovsyke han Og da trodde jeg skulle, øynene mine skulle falle ut For jeg lo så mye, hardt og mye Det noen flere spørsmål, Palmer? Ja, det kommer et spørsmål her fra Lilian, som har fått med seg at radioresepsjonen skal legge ned til jul. Ja. Og hun spør, kommer radioresepsjonen noen gang tilbake på P3? Kan jeg si bare at siste sendingen vår er neste fredag, den 22. desember, foreløpig. Mm. Vi kan jo ikke utelukke at radioresepsjonen dukker opp igjen på P3. Det vil ikke si noe om, og det vet vi heller ikke. Dette her har med dette her må og helt opp til Trond Giske og så videre, mm. og det må diskuteres. Ja. Det som er jo litt morsomt, det er jo at nå har jo vi hatt, er det to sesonger vi har hatt med radioresepsjonen? Ja, det var parten 2006, og så nå høsten og vinteren 2006, så det er jo sesong 2 det vi er inne nå. Absolutt. Og det som er litt rart er at vi er ikke helt sikre på om vi kommer tilbake igjen med radioresepsjonen på P3, men dere har allerede laget, jeg kan ikke snakke i dag, nei. Ikke i dag heller, dere har allerede laget trailere for sesong 3 og 4. Ja. Så vi kanskje først høre på traileren for radioresepsjonen sesong 3? Det er naturlig å ta det i den rekkefølgen, ja. Takk skal du ha. De er tilbake igjen nå. Bangeren nå mye høyere og enda mer hengslete. God ettermiddag. Like, så godt som død nå. The landlord's daughter. Sexy-lubben, nå større enn noen gang før. Velkommen altså. Radioresepsjon, sesong 3. Tøffere, råere. Vertigo, vertigo, mayday, mayday. Mer provoserende. Og litt snille innimellom. Radioresepsjon, sesong 3. Nå med splitter nye spalter som Hva har du under blusen, Rutt? Brød eller kake? Hva har jeg gjemt i rumpa di? Radioresepsjon, sesong 3. Møt nye figurer som Løvetemmeren, Salo Oppsal, Lommestrippersken, Tanta til Beate. Radioresepsjon, sesong 3. Snart i din radio eller iPod. Du kan også få hele sesong 3 på 200 maxisingler samlet i en nydelig signert boks. Radioresepsjon, sesong 3. Nesten alle snakker østlandsk. Ja, det, jeg gleder meg til en eventuell sesong 3 i hvert fall, ikke noe tvil om. Ja. Hører at det er mer moderne, freskere, mer absolutt, sporty. Ja. Absolutt, og så tror jeg det betyr også at Alfonso Musso, han ligger i forkant, han har skrevet masse manus, så det er bare til å springe og hente dem og lage radio. Mm. Han har skrevet enda en trailer som er for sesong 4 igjen, og vi vet jo ikke når disse skal på lufta, disse sendingene. Nei. Så eventuelt. Alfonso har prøvd å være litt tidløs og lage noe helt spesielt, som kanskje kan passe bedre til fremtiden. Ja, litt sånn fremtidstidløst. Hører jeg? Ja. Jo, i dag, Bad Peyton, er det igjen klart for radioresepsjons hologram. Hologram! Er det noe annet enn laseroperert prinsen? Ja da. Jeg har laget en montasje om rullende fortau. Tata! Radioresepsjonen kommer på P3. Ja, sånn kan det altså høres ut i fremtiden. Sånn skal det altså høres ut i fremtiden. Kanskje. Mest sannsynlig, vet vi jo ikke. Mm. Nei. Takk for alle spørsmål, folkens. Radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Er over for i dag, og vi lukker den på denne måten. Postkasse. Radioresepsjonens postkasse. Radioresepsjonen. Man-Eater var dette med Nelly Furtado i radioresepsjonen på P3, som nærmer seg en slags slutt. Bare ta en tekstmelding her fra Jeppe fra Oslo. Hei, Jeppe. Jeg har også hatt munn- og klovsyke, akkurat som Tore. Fikk det av en hest i Legoland. Ja til hestefølelse, desinfisert sådan. Ja, bra at du ikke er alene, Tore. Ja, det var hyggelig å høre. Ja. Vi skal gå på sjokkmaskin. Det skal vi gå på. Og de som får strøm i seg i dag blir skutt, som i går, av to softgun-våpen, nemlig AK-47 softgun-utgaven og en softgun-pumpehagle. Lykke til, og måtte den beste vinne eller tape. Steiner fikk han i går. Ja. Vær stille. Bitch! Tore fikk han! da. Åh, det gøy. Er vi skal lade samtidig, eller lade først? Ja, da blir det ekstra virkningsfullt. Ok, du klar, Tore? Vi skyter deg der hvor det, buksen strammer over skinka di. Ja. En, to, tre. Skytte! Ikke skytte flere ganger! Nei, jeg skytte gjorde det ikke! Jeg virket ikke flere ganger! Jeg gjorde ikke det! Vi runder av og ber alle om å laste oss ned til MP3-spillerne sine. De som ikke har det kan laste ned til nærmeste PC. For eksempel på biblioteket, på skolen eller et sted hvor du har en tilgjengelig PC. Da. Postkontor er det også. Ja. Sørg nå for all del for at dette programmet ikke går ut over leksene. Nei. nrk.no/podcast er det, eller gå rett inn i iTunes hvis du benytter av dette programmet, og trykk på subscribe. Da abonnerer du. Det er bra. Ha ja, dere! Ha ja! Ha ja! Radioresepsjon mandag til fredag, 13:00 på P3.